जल के बाद जल से विशेषता तो कौन सा है, यह पूछे जाने पर कहते हैं तेजो वावाद्यो भूयस तद्वाय तद वायु आगृहिया आकाशम अभितपते तदा आहोर निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेजेव तत् पूर्वं दर्शित्वा अत आपसृजते तेज ही जल का कारण है, क्योंकि तेजो वावाद्यो भूयः जल की अपेक्षा से तेज उससे ज्यादा ज्येष्ठ श्रेष्ठ सूक्ष्म और अधिक है। तद्वाय तद वायु माग्रीय, इसलिए क्योंकि यह जो तेज है जब वायु को निश्चल करके तेज के कारण से गर्मी के दिन में क्या होता है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, लोग गर्मी इतनी बढ़ जाती है लोग क्या कहते हैं पत्ता भी नहीं हिल रहा, हवा बिल्कुल बंद है, ऐसे हाल है, बंद हो जाए तो मरी जाए आदमी। ऐसा सामान्य रूप है जो व्यवहार देखने को मिलता है, हवा बंद हो गया, उसका चलन बंद हो गया है, उसको वायु आग्रह हवा को रोक देता है और आकाश ओर से आकाश को संतप्त कर देता है। तब लोग क्या कहते हैं जगत में सामान्य रूप कथन किया जाता है निशोचति, निश्चित रूप से आवे ताप जो है संसार में जाता इधर उधर जल सबको सुखा संतप्त हो रहा है, नितपति बड़ा ताप है, निश्चित रूप से वर्षा होगी, जितनी गर्मी तगड़ी हो उतनी वर्षा भी बढ़िया होगी, और गर्मी के बीच में बारिश हो जाए तो साल वर्षा भी उतनी कम। इसलिए कह रहे इसलिए लोग क्या करते हैं यदि ताप कम हो गया तो जंगलों में आग लगा देते हैं खूब ताप बढ़े हो ताकि जो वर्षा ढंग से हो जाए। तेज एवं पूर्वम दर्शित्वा, इस प्रकार से आप देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में पहला तेज का दर्शन होता है, तत्पश्चात ही वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, इसलिए पूर्वोत्तर भावी होने से कार्य का भाव सुस्पष्ट है। इतना ही वर्षा ऋतु में भी आप देख लीजिएगा आरे टेढ़े मेढ़े ढंग से जहां बिजली चमकती है पहले भयंकर चमकता हुआ आहरादास चरंती गड़गड़ाहट के भयंकर आवाज जो निकलते हैं और तस्माद तब लोग कहने लगते हैं अरे भाई बिजली चमक रहा है जोरदार गड़गड़ाहट हो रहा है निश्चित रूपेण वर्षा होगी। यहाँ पर देखो पहले विद्युत हुआ उसके बाद में जल आ रहा है, इसीलिए भी यहाँ पर भी इससे जल उत्पत्ति तेज एव तक पूर्वम दर्शिता, इसलिए वर्षा के पूर्व में तेज के दर्शन करा करके वह तेज ही जल की सृष्टि कर रहा है ये सिद्ध होता है। अतः तेज उपास तेज की उपासना करो, ज्यादातर सभी जगह आपने देखा पहला मंत्र में कि उपायन कारण सिद्ध कर रहे हैं या निमित्त कारण था आपको जहां जैसा प्रसंग है, और उसके उत्तर मंत्र में जो है उसकी महिमा है महात्म्य को बढ़ाने की स्तुति किया गया है, और अंत में जो उसका फल यही प्रक्रिया है। तेजो वावाद्यो भूयः, भाष्यकार कहते हैं तेज जो है सबसे श्रेष्ठ है जल से, क्यों तेज सब कारणता क्योंकि जो तेज है जल का कारण, कथम अभी अकारण कथम अकारण तो इत्या, अरे आपका कारण जल का वो कारण है ये कैसे सिद्ध हुआ, उसको सिद्ध कर रहे हैं दो प्रकार, यस्मात अप्योनि ही जल का कारण है तेज, तस्मात इसी कारण से ही तद्वा एतत् तेजो, वह यह जो तेज है वो वायु आग्रह्य वायु को अवस्थभ्य आग्रह ने अवस्थभ्य कर दिया, चलन चलन को रोक दिया, अब चलता है तो ठंडा भी लग जाता है नहीं, जब हवा चलने लगता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा वंडा तो कर ही देता है, कहीं चलने नहीं देता उसको बंद कर दिया तो गर्मी बढ़ती जाती है, और उसके बाद इतना गर्म आने के बाद चलाते चित्र माया खूब गर्म हो जाए तब वह चलने लगती है, अब तब क्या उसको बोलते आप लू चल पड़ा बीच दब गया था बंद था, अब तो तूफान विमान आंधी चलेगा, सारा कचरा वचरा उड़ाएगा, इधर उधर से प्रकृति की सफाई होती, झाड़ू मार देते भगवान के पास, खूब तूफान होगा वैशाख में, चैत्र वैशाख वही होता है। और फिर भयंकर गर्मी पड़ती, ग्रीष्म ऋतु, तब लू चलते हैं। इसलिए कहते देखो, उसने एक तरह से अवस्थब्ध करके स्वात्मन निश्चलीकृत्य, स्वात्मन निश्चलीकृत्य, स्व कारण रूप तत्व के दर से उसने निश्चल कर दिया। वायु आकाश वितपति वही ना, स्वात्मन वायु निश्चलीकृत्य, ऐसा कर देना, अपने से उसने वायु को निश्चल कर दिया और आकाश में अभितपति, और इस प्रकार से आकाश को तपाला, आकाशम अभिव्याप्त, आकाश को सर्वत्र व्याप्त करता हुआ तप तपा दिया। यदा तदा आहुर लौकिका, जब ऐसा हो जाता है तब लौकिक लोगों का कहना क्या है, निशोचती संतपदी सामान्य न जगत, सामान्य रूपेण पहले तपाना शुरू करता है, फिर निवृति देहान, और प्रत्येक शरीर आदियों को भी इस बहाने तपा देता है। अब तो वर्षिष्य सेवा, उसके बाद में कहते निश्चित रूप में वर्षा होगी ही, वही है वान विकल्प में वही निश्चय, ये जैसा आया विश्व के अकर का लोप हो गया वाई थी, ऐसे दिख रहा था। प्रसिद्ध ही लोक के कारण अभ्युद्यतम दृष्टवत कार्य भविष्य की विज्ञान, क्योंकि लोक में भी यह प्रसिद्ध है, कारण का उदय होने के पश्चात ही यह कार्यों का उदय होता है, उसका उत्तर काल में कार्य भविष्य कार्य अवश्य उत्पन्न होगा। इति विज्ञान लोक के प्रसिद्ध विज्ञान, लोक में ऐसा ही विज्ञान प्रसिद्ध है, पहले कारण का उदय हो जाता है, जब कारण का उदय हुआ उसको लोगों ने अनुभव करते हैं, तत्पश्चात कार्य का उदय होता हुआ देखने को मिलता है। तेज एवं तत्पूर्व आत्मानुभूतम दर्शिता, इसे तेज ने क्या किया, पहले अपने स्वरूप को उद्भूत रूप में दर्शा करके, अथ अनंतरम उसके अंदर क्या किया, अपसृजते, अतो अपसृष्टित्वा भूयो अद्भुत तेज, इसे जल का सृष्टा होने से वह तेज जल से भी ज्यादा श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, और उपान कांड अपने आप अधिक भाई किंचन्या तदेत तेज एव स्तनयित्न रूपेण वर्ष हेतु भवती, नहीं यह स्तनयित्न के रूप में बिजली के रूप में और जो गड़गड़ाहट की आवाज आदि का निमित्त रूपेण स्पष्ट दिखाई देता है, वह तेज ही वर्षा का कारण। कथम ऊर्ध आविश्च ऊर्धगामिनी भी विद्युत भी तिरश्चीविश्च तिरगताविश्च सह आह्लादाः स्तनन शब्दा चलन्ति, क्योंकि यह बिजली जो है ऐसी घूम रही है, ऊपर की ओर जाती है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते जो है दिशा में चलती है और शब्दों के साथ आती है। तस्मात् दर्शनात् आहु, उस समय आगे के तीनों कार्य दिख रहे, आकाश तो है ही है और आकाश वायु भी चलते रहेगा, उधर बिजली भी कड़का आके से पड़ता है, तब जाकर के उसके बाद वर्षा, तीनों कारणों का अभिव्यक्ति हो जाता है, आकाश वायु तेज, तत्पश्चात वर्षा। तस्मात् तद दर्शनात् आहुर लौकिका विद्योतते स्थनयति वर्षिष्यति वही इति आदि उक्ता, बाकी सब स्पष्ट ही है। तो इसलिए कहा जाते हैं लोगों के अंदर विज्ञान होता है कि भाई पहले इसने जो चमका फिर हल्ला करा तब जाकर बारिश से आता तेज उपास हुई थी, इसलिए आप तेज की उपासना करें। अस्य तेज उपासना फलम, इस तेज की उपासना फल बता रहे हैं, स यस तेजो ब्रह्म इत्युपासते है तेजस्वी वैस तेजस्व लोकान भास्वतो अपदप्तमस्तान अभिसिद्ध्यति यावत् तेजसो गतम तत्र से यथा कामचारो भवति यस तेजो ब्रह्म इत्युपासते अस्ति भगवत् तेजसो भूयैति तेजसो वाय भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान प्रवृत्ति साय तेज ब्रह्मित उपास्ते वह यह जो को भी व्यक्ति तेज को ब्रह्म दृष्टि उपासना करता है वह व्यक्ति निश्चित रूपेण तेजस्वी होकर तेज भाव अपन्न होकर के क्योंकि नियम है ना हमेशा उपासक क्या होता है कहीं फिर तेज की तरह श्लोक को प्राप्त कैसे किया तेज उजड़ है तेज अभिमान देवता से अभिन्न होता हुआ उपास के साथ एकीभूत हो जाता है उपासक जैसे पहले भी जल में भी समझिए पृथ्वी में भी ऐसे ही जितने भी जड़ पदार्थों को लेकर यहाँ कहा जा रहा है कार्यकारण भाव के कारण से उत्तर उत्तर क्षुदा और तत्व देवताओं को ग्रहण करना कि उपासना के द्वारा उपासी को तो देवता के साथ उपासक मरणोत्तर काल में एकीभूत होकर के तत्त देवता संबंधी उस देवता अभिमान का संबंधी जितने भी लोग है उन लोगों को वो प्राप्त करता है। वहां पर जैसा उस देवता का संकल्प वैसा नहीं, आपके अपने उपासना के बल और रूप के अनुरूप यथा पुण्य है तदनुसार जितना आपका सामर्थ्य सामर्थ्य बनता है उतनी सामर्थ्य के अंत को लेकर के उस लोक में इच्छा पूर्वक अप्रवृत्त हो सकते हैं। इसे तेजस्वी वही सब तेजस्वी सन तेजस्वी होकर के ही वह उपासक तेजस्वत भाषवत अपहत तस्मस्कांग लोकान अभिसिद्धि तेजस्वान लोकों को ग्रहण करता है। तेज संपन्न लोग है और भाषवान है नित्य प्रकाशवान लोग है वो और बाह्य आभ्यंतर तम से रहित लोक है वो। तम से कभी प्रकार किसी प्रकार से हत नहीं है अपहत है वो अर्थात हत नहीं है अपहत है। ऐसा जो लोगों को वह प्राप्त कर लेता है और उन लोगों में पहुंचने के बाद भी यावत तेज स्वगतम जितनी उसकी अपना तेजाभिपन्नता संयुक्तता थी उसके आधार पर तत्र यथा कामचारो भवती वहां तो उसके अपना जैसे स्वच्छंदता पूर्वक इच्छा अनुसार प्रवृत्ति हो जाती है जो कोई भी तेज को ब्रह्म दृष्टिया उपासना करता है। नारद जी महाराज पूछते हैं भगवान बताइए कि तेज से ज्यादा श्रेष्ठ सूक्ष्म ज्येष्ठ और अधिक तत्व कोई है? हाँ तेजस तेज से ज्येष्ठ श्रेष्ठ तत्व है तन्मय भगवान भवित हुई थी। नारद जी कहते हैं भगवान यदि हम उसके योग्य हो तब उसका भी उपदेश मुझे प्रदान करें। भाष्यकार तेजस्वत एवच लोका भास्वत प्रकाशवत तेज है देवता जिसका ऐसे तेजस्वान लोगों को प्राप्त करता है। ये श्लोक की सुता नाम ज्ञान बाहुल्यम तात्पर्य तेजस्वान लोग बने जिन लोगों में से भी ज्ञान की बाहुल्यता उत्तर उत्तर लोगों का इसमें क्या है जितना वो सूक्ष्म होता जाता है उसके अभिमानी देवता भी उतना ही सूक्ष्म होता है उसे ज्ञान होता है उत्कृष्ट होगा और लोक भी उतनी ही उत्कृष्ट होते जाएंगे। इसलिए कहा दिया ज्ञान कृत यहाँ पर उत्कृष्टता तेजस से मतलब है। भाषता में प्रकाश होता अपर तमस्कार बाह्य आध्यात्मिक अज्ञान आदि अपनीत तमस्कार बाह्य और आध्यात्मिक आदि अज्ञान रूपा जितना तम था वह सब तम दूर रहता है दूर हो जाता है। काफी हद तक भौतिक और आध्यात्मिक संबंधी जितने भी अज्ञान है वह दूर हो जाता है। अभी स्वरूप अज्ञान दूर नहीं हुआ और आदिदेवी तत्वों के बारे में भी अज्ञान दूर नहीं होता केवल आध्यात्मिक और आदि भौतिक स्व शरीर संबंधी जो भ्रांतियां हैं और जो है बाह्य जो जगत संबंधी जो भ्रांति भौतिक पदार्थ के संबंध में दूर हो जाएगा। अभी अधिदेविक संबंधी भ्रांतियां तो रहेंगे अधिवेद संबंधी संशय भी बना रहेगा जब तक स्वरूपानुभूति नहीं होती है। इसलिए कहते अपनी तमस्कान मैंने बाह्य और आध्यात्मिक अज्ञान आदि संबंधी जो तम था वो दूर हो जाता है ऐसा लोगों को प्राप्त करता सिद्धि मन बाकी शब्दों का तो सरल अर्थ सुस्पष्ट है। इसलिए आकाशो वाह तेजसो भूयान आकाशे वै सूर्य चंद्रमसा बुभौ विद्युन नक्षत्राणि अग्निराकाशेन आह्वयति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमते आकाशे न रमते आकाशे जायते आकाशम अभिजायत आकाशमुपास्वैति आकाशो वा तेजसो भूयान बोलेंगे ना इसलिए भूयान तेज के पेक्षा से आकाश ज्यादा जैसे अधिक दिया इन बीच में यहाँ वायु को ग्रहण कर लेना तत्सवन व्याप्त के आधार पर और वायु भी है देवता संबंधी वह ज्येष्ठ श्रेष्ठता के लोगों को वो प्राप्त करता है। ये सब ध्यान स्वयं करना पड़ेगा। आकाश भावते ये सो कह दिया वायु सहित तेज का कारण होने से उसके अंतर प्रवय में आकाश क्यों क्योंकि आकाश में सूर्य चंद्र मसौ भाव आकाश में सूर्य चंद्र दोनों ही विद्यमान है विद्युत नक्षत्राणि अग्नि ही विद्युत नक्षत्र अग्नि जान के कार्य विद्युत का दिया तेज में विद्युत की चर्चा हुआ था और सूर्य चंद्र वगैरह पहले चर्चा हो चुके हैं अनयन पर तो माने देवता के रूपेण अग्नि की भी चर्चा हो चुकी है वाणी के साथ अग्नि का अभेद करता वर्णन हुआ था इसे तो सब संक्षेप ग्रहण कर दिया। पुरुत्र जितने भी हैं वर्णन वो सब का सब वास्तव में आकाश में आकाश है भाई सूर्य चंद्र मसोभ विद्युत नक्षत्र प्राणी अग्नि ही आकाशे नाह आकाश के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पुकारता है, आह्वान करता है, आकाश से सुनता भी है अगला जो कुछ बोलेगा तो, और आकाश से पुनः श्रवण कराता भी, प्रतिश्रवण करते हैं लोग। आकाश रमते, आकाश में सब पदार्थ जो उत्पन्न होकर के आनंद प्रदायक बन जाते हैं, और आकाश में भी आनंद प्रदायक नहीं भी होते, सब कुछ आकाश में ही है। क्या आप आनंद भोग रहे हो वो भी आकाश में, क्या आनंद आपको नहीं मिल रहा है वो भी आकाश में, रमण अरमण सब आकाश में ही। आकाशे जायते आवरण शून्य, आकाश में सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, आकाशम अभिजायते, और आकाश की ओर ही बढ़ते भी है। जैसे आप पैदा हुए, पैदा हुए तो उस समय तो जितने भी लंबे चौड़े रहे, 9 इंच का, 1 फुट का, 2 फुट का, जितना भी रहा, जो भी पैदा जैसा भी हुआ, और उसके बाद जब बढ़ने लगे तो पृथ्वी में घुस गए, ऐसा हुआ कि नहीं? जब बढ़े तो आप पृथ्वी में नहीं गए, आप बढ़ते गए तो आकाश की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं, और लंबा होते जा रहे हैं, और लंबा होते जा रहे हैं, आकाश में की ओर लंबा होते जा रहे हैं, और चौड़ा भी होते तो आकाश में भी मोटे होते जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं होता कि जमीन के अंदर लंबा होते जाएगा नीचे की ओर, ऐसा नहीं होता कभी। आकाश में अभिजायते अभिवर्धते करता है, आकाश में उत्पन्न होकर के आकाश में वृद्धि को प्राप्त होता है, सदविपरीत कभी नहीं होता। इसलिए आकाश की ओर ही आप ब्रह्म की उपासना करें। आकाश में तेजसो भूयान, भाष्यकार कह रहे हैं स्पष्ट, वायु सहित तेजस कारण व्योम न वायु अग्रह्य सूक्तो वायु, क्योंकि पहले वायु आग्रह्य, पूर्व में ही क्या संकेत तो कर दिया था, वायु आग्रह्य कार्य था ना, वायु को स्तब्ध करके जो है वो तेज तप आ रहा है, नहीं तो अपना कारण को जब तक स्तब्ध नहीं कर सकता तब तक जो है वह कारण के वायु बहते रहेगा, बहते रहेगा तो तपा नहीं सकता था, अपने कार्य कारण स्वरूप को दबा करके कार्य स्वरूप ज्यादा उत्कृष्ट होता भाषित होता है, सब तपता है। ये कहते हुए वहां पर एक तरह से वायु पर्याय को भी दर्शा दिया, इसलिए करे वायु सत्य सत्य से कारण व्योम न, वायु सहित तेज का ही कारण होता है, व्योम वायु रहित नहीं, और यह बात पर संकेत हो गया वायु आग्रह इति, तेज से उक्त वायु ही, तेज के साथ ही वायु का भी कथन हो चुका है, अतः इसी कारण से यहाँ अलग से तेज सा पृथक, तेज से पृथक और आकाश से पृथक बीच में वायु का पर्याय यहाँ नहीं कहा गया है। कारण में लोके कार्यात भूयो दृष्टम, और क्योंकि वैसे भी कारण जो होता है कार्य के अपेक्षा से भूय होता है, यह अधिक होता है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है, यह बात लोक में दृष्टि है। यथा घटादिव्य अमृत, जैसे घटादि की अपेक्षा से मृत्यु का, तथा आकाश वायु सहित तेज से कारण की तत्व भूयान, इसलिए वायु वायु सहित तेज का कारण आकाश होने से आकाश वायु सहित तेज से अपेक्षा से ही ज्येष्ठ आदि माननी चाहिए। कथम कोई पूछ रहे किस प्रकार ये निर्णय हो रहा है, कदे आकाश वही सूर्य चंद्रमसो भौ तेजो रूप, ध्यान कैसे तेज के वस्तुओं को दिखाया, वायु को सुबह नहीं दिखाया, कितने वायु से तेज का विचार कर ही रहे हैं, वायु उसमें कारण रूपेण निहित है, अतः कारण रूपेण वित्त वायु सहित उसका कार्य होता सूर्य चंद्र आदि क्या है तेज कार्य, वो सारे भी वही रह रहे, अतः निश्चित वायु भी उसी में है, सूर्य चंद्र बसो भाव तेजो रूप अगर, इसलिए सब तेजो रूप है, विद्युत नक्षत्राण तेजो रूपाणी आकाश अंत आकाश के भीतर में यंत्रवती तक अल्प भूय, क्योंकि देखने को मिला जो जिसके भीतर है वह निश्चित रूप से अल्प होता है, और उसे जो भिन्न जो अपने भीतर में जो स्थान दे रखा है अवकाश दिया हुआ है वो क्या होता है, वो बड़ा होता ही है। यानी जैसे एक बर्तन में आपने बिस्कुट रख दिया, बिस्कुट बड़ा है कि बर्तन बड़ा है, तो कोई भी बच्चा ही बता देगा अरे बिस्कुट तो छोटा है बर्तन बड़ा है, जो जिसके भीतर रह रहा है बर्तन के भीतर बिस्कुट रह रहा है, इसलिए वो बिस्कुट क्या है छोटा है, और जिसने उसको आश्रय दिया अवकाश प्रदान किया वह बर्तन जो है बड़ा है, ये तो सोते से अंतर्वर्ती जो जिसके भीतर रहता है वो निश्चित रूप से अल्प होता है, और जो दूसरा है जो अपने भीतर में अवकाश प्रदान किया है वह भूय होता है, भूय मैंने आश्रय, आश्रित अल्प होता है और आश्रय भूय होता है, किंच आकाशे आह्वयति च अन्यम अन्यः आहूतश्च इतरः आकाशेन शृणोति उक्तं च शब्दं अन्य प्रतिशृणोति इति किंच आकाशेन आह्वयति इतना ही नहीं अपिच्छे हेतु भद्राशरत्व अपिकुंडे भद्रांतरत्व अदर्शना अभिच्छेद का हेतु भी हो सकता है ना भूया अभिच्छेद का भी कारण भूया हो सकता है जैसे जो है बर्तन से बड़ा भद्र हो गया है बर्तन से बड़ा भद्र कैसे हो गया अब इधर ढेर से डाल दिया ऊपर तक अब बर्तन जितना है उसे ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया ऊपर जैसे आटा वगैरह तोड़ते तो क्या दही लोग करते ऊपर तक इसे दवाई वगैरह में दिखा रहता है दही और चम्मच को बराबर करो ऊपर में चढ़ाओ पहाड़ बंद बनाओ उसके ऊपर इतना पड़ता है क्या करे उनकी आदत अधिकम से अधिकम खाओ पियो तो दवाई में भी ऐसे करे तो उल्टा नुकसान कर देगा इधर लिख देते बराबर उन लेवल बोल देते उन लेवल होना चाहिए ऊपर नहीं होनी चाहिए अभी ऊपर चढ़ा दो तो क्या हो जाएगा बर्तन का जितना एरिया था उसके एरिया ज्यादा हुआ कि नहीं ये हो गया तो फेल हो गया ना आपका आश्रय से आश्रित तो हो गया तब गद्य ऐसा जब कहने वालों के लिए दूसरी जवाब देते हैं आकाशेन आहोयति चन्यम अन्यः आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को आह्वान आकाश से बाहर चला जाए ना आह्वान होएगा ना आप सुन सकेंगे अगले ने क्या बोला और आप क्या बोलेंगे और ना वो सुन सकते नहीं सकते इसलिए कहते हैं आकाश लीवा फिर आहूतश्च इधर आकाश ने सुने जो आहूत जो दूसरा है वो आकाश ही सुना है और उसने जो जवाब दिया अन्योक्तंच शब्दम अन्य प्रतिशनोति दूसरे के द्वारा कहा हुआ शब्दों को जवाब में कहा शब्दों को आप प्रक्षरण कर लेते हो ये सब आकाश ही होता है और ऐसा कहीं भी आप दृष्टांत नहीं दे सकते आकाश से ऊपर शब्द न हो गया आकाश न हो और शब्द अब बताओ दृष्टांत है नहीं सावय वस्तु में तो दृष्टांत दे सकते हैं आप जहां पर बदर है वो बर्तन से ज्यादा हो गया भूयस्त हो गया आश्रय से आश्रित भूयस्त हो सावय पदार्थ वाले दृष्टांत दे लोगे आप ये इसका काट करो इसको काट नहीं सकते क्योंकि पहले आपने लिया आकाश में सूर्य चंद्र विद्युत सारे वस्तुओं को लिया ना आपने तब उसने पकड़ा यदि आप एक सूर्य को आकाश में बर्तन मानेंगे उसे इधर सूर्य दिया चंद्रमा सारे पदार्थों को रख दिया और आकाश से बढ़कर है नहीं आकाश के भीतर दिख रहे हैं कहते हम दूसरा बताएंगे आपको बर्तन लो उसके अंदर भेर भर दो इतना भर दो कि एकदम बाहर हो जाए तो सारे पदार्थों ने क्या पूर्व दृष्टांत में जो आपने आकाश की में सकल पदार्थ की व्याप्ति को दर्शाते हो दिया वो तो बद्र दृष्टांत के अंदर विफल हो गया अब इसलिए दूसरे दिन लिया कि अब इसलिए आप बताओ आकाश से बाहर कोई शब्द को दिखाओ बल्कि संसार के अंदर आकाश के भीतर में भी कोई बर्तन आदि लीजिए उसके अंदर आकाश से निकाल दीजिए वायु वाली को निकाल दो निकासित कर दो विशुद्ध आकाश है वहां वहां भी शब्द का जो आर पार नहीं होता वैक्यूम में शब्द इधर से उधर नहीं जाता इंडिया भी मानता है क्यों वह आकाश अभी अपंचीकृत स्थिति में पहुंच गया क्योंकि पंचीकृत जितना भी वस्तु सब आपने निकाल दी उसमें जो भी संभावित वायवीय अंश है जलीय अंश है पार्थिव अंश है तेजस अंश है सब निकाल दिया अविशुद्ध आकाश अविशुद्ध आकाश में तो सूक्ष्म रहेगा लेकिन आप ग्रहण नहीं कर सकते लगे हुए वैज्ञानिक लोग आजकल तो कोशिश में वेद यदि नित्य है तो आदिकाल में वेदों के उच्चारण जो किए थे ऋषि लोग वो शब्द भी यदि नित्य है तो विद्यमान होगा कहीं ना कहीं आकाश पकड़ो उसको ऐसा रिसेप्टर नहीं है रिसेप्टर बोलते हैं स्वीकार कर देगा अभी आपके पास है देखिए सुख शब्द हम ग्रहण कर ही रहे कहां अमेरिका में कोई आदमी मोबाइल में बोल देता है सेकेंडो में इधर आ जाता है सुख तरंगित तो है वहां से उपग्रह में गया उपग्रह से यहाँ आया उपग्रह और उसके बीच में आकाश के माध्यम से तो आया है सूक्ष्म जो शब्द तरंग यहाँ आ गया रूप तरंग भी आ जाता है टीवी मोबाइल वगैरह है, चार ही कौन बोल रहा है। अब वैसी स्थितियां आ गई है तो रूप तरंग शब्द तरंग सब आ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक जगह से छोड़ा हुआ दूसरे जगह में, फिर वर्तमान काल शब्द वही ग्रहण कर पाए। नहीं कि आधे घंटे में आपने मोबाइल में क्या बोला तो फिर मोबाइल ऑन करके सुनना नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग होना चाहिए तब सुनेगा, नहीं तो नहीं सुन सकते आप। लगे बेचारे वैज्ञानिक लोग, देखो भौतिक जगत में तो लगे करते हैं कुछ ना कुछ, कभी कभी निकालेंगे। आधे घंटे जब बात बीत गई है, हमने जो बोल पर छोड़ दिया है उसको पकड़ने का साधन पर निकालो, है ना। वर्तमान समित्या वर्तमान बद्वा, वर्तमान के सभी को पकड़ दो पहले, फिर देखा जाए जो लाख साल पहले की शब्दों में ग्रहण कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसी में लगे हैं, कभी ना कुछ ना कुछ हासिल हो भी सकता है। जब जो आपकी चेतनता उस सूक्ष्म स्थिति में पहुंच जाए क्यों नहीं ग्रहण होगा। भौतिक पदार्थों में ग्रहण ना हो कभी दैवी शक्ति से आप ग्रहण तो कर ही सकते हैं सूक्ष्म वस्तुओं को। योग सूत्र में तो कहा है ना, पशु शब्द दूरस्थ रूप वगैरह हर चीज आप देख सकते। इसलिए कहते आकाशे नक्त अन्योक्त शब्द अन्य प्रतिश्रणती आकाशे रमदे क्रीडती अन्योन्यम सर्वा, सब एक दूसरे मिलकर के जो है आकाश में ही अपना आनंद लेते हैं व्यवहार करते हैं। जिस आकाश है वद्वाद वियोग, जैसे वद्वाद वियोग सती पत्नी आदि का वियोग होने पर उसी आकाश में तो बैठा हुआ है, उसी कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन फोटो देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता। अब फोटो से क्या करे व्यवहार। वद्वाद वियोग आकाश न रमते, आकाश में रमण नहीं करता। आकाशे जायते न मूर्तेन अवस्टब्ध, आकाश में उत्पन्न होता है यदि मूर्त से अवस्टब्ध न हो, यदि कोई मूर्त पदार्थ उसको अवस्टब्ध न करे तो वो आकाश में भी नहीं पैदा होएगा। अब जब आप क्या बीज बो दो ऊपर सीमेंट लगा दो, बीज बो दिया ऊपर सीमेंट कांक्रीट डाल दिया, अब कहाँ लोगेगा। अवकाश में, आकाश में आने के लिए अवकाश अवसर नहीं दिया आपने, मूर्त से अवस्टब्ध हो गया हो, अब क्या करे वो इधर से उधर से अंकुर फाड़ फूट के बाहर आएगा, उधर से आएगा, लंबा मारेगा, कोशिश करेगा जिसका जैसा दम नहीं। अब घास हो तो क्या है वो आएगा, यूं नीचे नीचे केल जड़ जड़ जड़ आता है और जहां से मिले वहां से बाहर आते हैं। आकाश की ओर आकर के ही उत्पन्न हो सकता है यदि वो मूर्त अवस्टब्ध न हो तो। न मूर्ति न अवस्टब्ध है आकाश ये हो जाए थे, आकाशम अभिलक्ष्य अंकुरादि अंकुरादि जायते, इसलिए आकाश को अभिलक्षित करके ही अंकुरादि जायते। न प्रतिलोमम, न प्रति माने पृथ्वी के उल्टा अंकुर नहीं चलता, अंकुर जब उड़ता है तो ऊपर की ओर उठते जाता है, नीचे की ओर उल्टा घूम करके जमीन के अंदर घुसता नहीं जाता है। अतः आकाश उपास, इसीलिए निश्चित रूप में आकाश समस्त जगत का मूल कारण है, उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का भी कारण है, लय का भी कारण है। अतः आकाश को जो है आप ब्रह्म की उपासना करें। फलम शनु स आकाशम भ्रमित वास्ते आकाशवतो वैस लोकान प्रकाशवतो असंबाधान नुरुगायवतो अभिसिद्ध्यति यावत् आकाश से गतम तत्र कामचारो भवति। यह आकाश मृमित वास्ते अस्ति भगव आकाशात् भूयेति आकाशात् भूयोस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीत्मिति। स आकाश मृमित वास्ते वाया जो कोई पुरुष यह आकाश में ब्रह्म की उपासना कर लेता है वह व्यक्ति निश्चित रूपेण जो है विस्तार युक्त प्रकाशवान आकाशवतो वही मैंने आकाशवान विस्तार युक्त आकाशवान लोगों को प्राप्त करता है। आकाशवान का तात्पर्य है विशाल लोगों को प्राप्त, विस्तृत लोगों को प्राप्त। यदि भी आकाश रहित कोई लोग ही नहीं है, आकाशवान लोगों को प्राप्त करता है करके ये कहोगे अनाकाशवान वाला कोई है कोई लोग, आकाश रहित लोग बताओ है, तो ऐसा कोई लोग ही नहीं। यह तात्पर्य है अन्य लोगों के लोगों की अपेक्षा से एक विस्तीर्ण लोगों को वो प्राप्त करता है जो कि वह लोग भी प्रकाशवान है। पीड़ा आदि दुख रहती है प्रकाशवान से तत्पर पीड़ा और जो है विशिष्ट ज्ञानवान असंबाधान असंबाधान पीड़ा आदि दुख रही थे वो बाधा से रहते संभाव से रहते दुख से रहते उगा तो और विस्तार वाले लोगों को वो अभिसिद्धि प्राप्त करता है। यावत आकाशगतम, इसलिए आया जहां तक आकाश के अभिमानी देवता का जो प्रबल सामर्थ्य है, उसकी विस्तीर्णता है, तत्रस्य उसी के अंदर जाकर के इस उपासक का भी यथा कामचर भवती, जो आकाश को ब्रह्म की उपासना करता है। नारद जी पूछे, भगवान क्या आकाश विशेष सूक्ष्म कोई है? आकाश तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म अधिक वस्तु है। तन्मे भगवान प्रभृति, हे भगवान यदि आप योग्य समझते हो तो मुझे भी उसका कृपया उपदेश करें। अलंशनो आकाश हो तो वही विस्तार युक्तान, अरे विस्तार युक्तान सरस्यावलोक से आकाशोत्तम अयुक्त अतएव इदमेव आकाशयुक्तमिति अयुक्तम इतिहासंगा विशेषणेन विवक्षितार्थ द्वारा जो है वारी आशंका करता है। सारे लोग आकाशवाणी, ये कौन सी नहीं आकाशवान लोग है? सभी लोग तो आकाशवान है, आकाशवाणी कोई लोग तो है ही नहीं जिसकी तुलना से कोई आकाशवान लोगों को प्राप्त कर लिया, और बाकी जो लोग होते पूर्व वाले जितने वो सब अनाकाशवान लोगों को प्राप्त कर रहे। ऐसा तो व्यवस्था आप दे नहीं सकेंगे। ऐसे जो कोई आशंका किया तो जवाब देते नहीं, विस्तार युक्तान सा विद्वान लोकान, वह विद्वान विद्वान वह विद्वान जो विस्तार से लोगों को प्राप्त कर देता, अन्य लोगों की अपेक्षा से अधिक विस्तार से युक्त लोग है। क्योंकि यही तो आप पुराणों वगैरह में देखते हैं, ये पृथ्वी जो आप देख रहे हैं इस पृथ्वी का 10 गुना चार गुण क्या है? आकाश, इसकी जो पार्थिव आकाश पृथ्वी संबंधी आकाश, वो भी पार्थिव एरिया ही मानी गई, उसके अंदर पार्थिव का वस्तुओं का भ्रमण संभव है। उसके बाद इसका 10 गुना जल, उसका 10 गुना तेज, उसका 10 गुना वायु, उसका 10 गुना आकाश, ऐसे 10 गुना 10 गुना वर्णन क्यों किया है? इसी दृष्टिकोण से एक की अपेक्षा से दूसरा, जैसे यहाँ आप एक ब्रह्मांड में आप देख रहे हो, इसी प्रकार अन्य लोकों में भी सब जगह समझना चाहिए। तत्त ब्रह्मांडीय तत्त लोकों में एक की अपेक्षा दूसरा अधिक प्रकाशवत, प्रकाश प्रकाश प्रकाश अप्रकाश नित्य संबंध, प्रकाश और अप्रकाश का दोनों का नित्य संबंध होता है। इनके सौरादि प्रकाश है ना, तो सौरादि प्रकाश है ना, उसका अप्रकाश के साथ नित्य संबंध है या नहीं? सूर्यादि जो प्रकाशमान है उनका अप्रकाशमान आकाश के साथ संबंध है, क्योंकि प्रकाश रूपी गुण विशेष कार्य का अपना धर्म है, वो कारण का धर्म नहीं। कारण का आकाश का अपना धर्म क्या था? शब्द है ना, वो भी अग्नि में आ जाएगा, और अग्नि का अपना विशेष था प्रकाश। अच्छा वायु का धर्म या आकाश का धर्म प्रकाश नहीं है, वायु और आकाश के धर्मों में प्रकाश नहीं, आकाश का धर्म केवल शब्द और वायु का शब्द स्पर्श, वहां दोनों में तत्व प्रकाश नहीं है। इसे कहना पड़ा यहाँ पर उस आकाशवान लोक जाने के बाद क्या मन में आशंका हो सकती है और प्रकाश नहीं है? अगर नहीं, यहाँ पूर्वोक्त प्रकाश जो तेज का प्रकाश पार्थ अलग है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पूर्व में इसलिए प्रकाश में क्या क्या था? विज्ञान, और वो ज्ञान वहां भी रहेगा। ज्ञान जो धर्म है वो ना आकाश का, ना वायु का, ना तेज का, वो तो आत्मा का, और ज्ञान रूपी धर्म प्रत्येक लोक में इसलिए रहेगा। कौन से लोक में इसके अभाव मिलेगी? ये सभी लोक ज्ञान रूपा आत्मा में कल्पित थे, बस इतनी है ना। इन उपाधियों की तारतम्यता से ज्ञान की न्यूनाधिकता हो सकती है, और कुछ कहे नहीं। और आकाशवान लोक में अधिक ज्ञान है पूर्व तेजस्वान लोकों की अपेक्षा से, इसे तेजस्वान लोक वायवीय लोक और आकाश में प्रकाशवान शब्द इसलिए जान के दिया, नहीं तो आप समझेंगे कार्य कारण भाव से, फिर वहां तो अंधकार है, आकाश में अंधकार है ये सोचोगे आप। हाँ, इसमें लौकिक प्रकाश दृष्टि में अंधकार जरूर है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है, इसलिए आज ज्ञान के साथ शब्द दिया गया प्रकाश हो तो। प्रकाश अप्रकाश दोनों का नित्य नित्य संबंध होने के कारण से लोकान ऐसे लोगों को वो प्राप्त कर, प्रकाश लोकान प्राप्त होती, अर्थात ज्ञान बता लोकान असंभा संभाग संभाग संवाद किम अन्योन्य पीड़ा, संवाद का मतलब होता है एक दूसरे को पीड़ा देना, एक दूसरे को परेशान करना। ये सब जगह है, जब ये पृथ्वी लोग में आप देखते ही है, चाहे महात्मा का वेश में हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, कीड़े मकोड़े जब तक देखिए एक दूसरे से बाधा देते रहते, ये सब कुछ जरूर है, दुख दिए बिना जी नहीं सकते। एक दूसरे को दुख दिए बिना आप नहीं भी देना चाहो आपसे, आपका जिंदे रहना ही दूसरे को दुखी हो जाए तो क्या करोगे आप क्यों जिंदे हैं? इसे कोई परेशान हो रहा हो तो आप क्या कर लोगे? जवाब है उसका खुद जवाब। अति संसार में दूसरे को दुख दे ही रहे हैं, चाहते न चाहते दुख तो दे ही रहे हैं। फिर तो ये रिश्ते इसमें क्यों इसके छोड़ के चला गया, इसके रहते तक परेशानी रहे लोगों को, कही अब क्या करें? और जहां जाऊंगा फिर वहां भी कहेंगे वो वहां क्यों बैठा हुआ, लोग उधर जाने लगेंगे ना, तो वहां जा रहा है, अरे ये वहां क्यों है? कहानी का अंत में उनका तात्पर्य यही होता है अंदर में, ये जिंदा क्यों है? मर जाए तो इसे कल एक माता का शरीर छूट गया और दूसरा माता बहुत बढ़िया, क्यों इसे कह रहा? कि उसका जिंदा रहने और दिमाग खराब कर रहा है या नहीं? देखो लोग व्यवहार में प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है। कहने के लिए भले आप ऋषिकेश आश्रम नहीं बनाते, हुआ था ना एक बार कैलाश और ज्ञानपीठ की लड़ाई में, ये यहाँ क्यों बनाया? 10 किलोमीटर आगे बनाता, वहां बनाते तो भी वही हाल थी। एक भाव में ये कह रहे हैं केवल, ये वहां हो और भक्त वहां चले जाए, माता तो वहां चले जाते तो चुप रहते ही, अभी कहते यहाँ क्यों बना, दक्षिण में बनाता। फिर कहेंगे 10 किलोमीटर नहीं, अब दक्षिण भारत बोलेंगे, फिर यहाँ सब वहां भी चले चले लग जाते, फिर कभी बनाना चाहिए था, सब विषय लेके वहां ना पहुंच पाते। इनके पेट की असली बात है इसका जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, असली बात तो ये होता है। कहने के ऊपर से बोलते हैं वहां नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। अतएव कहते हैं ये सब लोग ऐसा है, जितने भी लोग हैं वो आकाशवाण लोग को छोड़ करके सब जगह एक दूसरे को बाधा दे। आप ध्यान क्यों करते हैं? हमें जोर से चलाएंगे, कोई ध्यान न कर सके इस क्षेत्र में, भजन न कर सके, पूरी जोर से चलाएंगे। क्या आपका ध्यान भजन करना उनको सहन नहीं, संभाला हो रही ना, उनको दुख हो रहा है। तो वैसे भी संसार के लोग हैं तो करोगे क्या? इसलिए सब लोग ऐसे ही हैं कह रहे, एकमात्र वो लोग है जहां संभाला न्यून्य पीड़ा तद रहित असंवादान लोकान अभिषिद्धि के साथ बढ़े उरुगाय विस्तीर्ण गति नित्य, वो विस्तीर्ण लोक है। और यहाँ उरुगाय विस्तीर्ण गति, एक तो लोक की विस्तार अलग है और विस्तृत गति भी प्राप्त करने का अलग चीज है ना, वहां विस्तृत गति भी हो जाए वो और श्रेष्ठ हो गया। तो विस्तीर्ण गति, इसलिए यहां तक ले गया भाष्यकार, विस्तृत गति विस्तीर्ण प्रचारान लोक अभिषिद्धि प्राप्त होती है। यावद आकाशित्यालुक्ता संभाव्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट, उस आकाश में जैसे श्रेष्ठ क्या पूछा उसका जवाब दे रहे। स्मरो वाव आकाशा भूयस तस्मादिति में बहव आसीरम न स्मरंत नैव कंचन श्रणुयो न मन्वीरन न विजानीरन यदा वावते स्मरेयो अद श्रणुयो अद मन्वीरन अद विजानीरन स्मरे वै पुत्रान विजानाति स्मरेण पशुन स्मरम उपास्वयति। स्मृति स्मरण ये आकाश जैसे समस्त पंच तत्व, पंच तत्व कार्य को देख लिया आपने सारा, नाम से लेकर के आकाश तक कार्य, ये जो स्थूल स्थूलतर स्थूलतम पदार्थ है, आकाश भी स्थूल ही है तो स्थूल हो गया, इसे पहले जैसे स्थूलतर थे फिर स्थूलतम पदार्थ था, पृथ्वी से शुरू के नाम से शुरू किया तो स्थूलतम वस्तु है, नाम वाक वगैरह शुरू किया, वो सारी चीजें जो है स्थूलतम वस्तु बिल्कुल बाह्य का सामने गृहित हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, फिर उसके ऊपर उठते उठते स्थूल में स्थूलतर में आया, फिर स्थूल में आ गया आपका जो आकाश था पंचभूतों, उससे सूक्ष्म आप जाएंगे स्मृति। यदि स्मृति ना हो, आपको अपनी स्मृति ना हो तो फिर क्या होगा? ये लोग है क्या आपके लिए? आपके लिए कुछ भी नहीं है, स्मृति खत्म हो जाए आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं आकाश से ज्यादा श्रेष्ठ स्मृति है, क्योंकि तस्मात यदि भी बहवा आशीर्वाद, मान लो बहुत धन दौलत पत्नी बच्चा कच्चा खा रहा है, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन आपकी ब्रेन फेल हो गया, स्मृति खत्म हो गई, अब कौन आपकी पत्नी, कौन बच्चे, कौन क्या आपका है, आप जो है पूछेगा आप कौन, पूछो तो बड़ा चिड़ाना है, लव बाप जब बेटे को पूछा आप कौन, ऐसा बाप है, पत्नी जब तुम कौन कहां से आ गई, भाग जाए यहां से, स्मृति नहीं है ना, स्मृति फेल हो जाए और किसको पहचानेगा नहीं, सबको पराया समझेगा। यद्यपि बहुत है फिर भी न स्मरण दो, ये स्मृति रहित वाला हो गया है तो नहीं वे कंचन श्रण हो, वह न चीज जिसको सुन ही सकता है, न मनन कर सकता है, न जान सकता, कुछ चीज को ग्रहण नहीं करता है। स्मृति शक्ति एक ऐसा चीज है, ये आपने श्रोत्र से जो ग्रहण किया उसको मन ने बुद्धि में देगा ना, परस्पर जो संबंध देने तक तो याद रहनी चाहिए, क्या सुना था, सुना ही सुना, क्या सुना था मालूम नहीं, याद ही नहीं रहा, तो बुद्धि कैसे उसके बारे में चिंतन कर निर्णय कर लेगी। इसे स्मृति शक्ति मुख्य है, वह ना हो बाकी सारा तत्व निरर्थक हो जाता आपके लिए, क्यों, वह ना मनन कर सकेगा न निर्णय ले सकेगा, जान सकेगा, स्मरे यो हो। और जब वह व्यक्ति केवल स्मृति शक्ति सम्यक हो जाए तब अदश्रणियो हो, तब वह श्रवण करता है, मनन करता है, सब कुछ जानता है, तो स्मरे न भाई पुत्रा भी जानती, स्मरे न पुष्पों, स्मृति की शक्ति से ही वह अपने पुत्रों को पहचानता है, अपने पुष्पों को पहचानता है, सबको पहचानने के सामर्थ्य वाला हो जाता है, अतः स्मृति ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ और अधिक हो गया। स्मरो बाबा आकाशा भूय, स्मरो बाबा आकाश, स्मरणम भी स्मरा अंतकरण धर्मा, अंतकरण का धर्म विशेष है, आकाशा भूयान आकाश से भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ अधिक है, ऐसा द्रष्टव्यम लिंग वित्तीरा आकाशात भूयान, जैसे स्मरा पुलिंग जब कर दिया नपुंसकलिंग भूया कैसे प्रयोग कर श्रुति ने, श्रुति में तो है ना स्मरो वाव आकाशात भूया, नपुंसकलिंग प्रयोग कर दिया होना चाहिए भूयान कि स्मरा पुलिंग, इसे घटिंग व्यक्ति करता हुआ अपने आप ग्रहण कर ले इस बात को, स्मरतु स्मरणे ही सती आकाश सर्वम अत्व स्मरण वो भोग्यता, स्मरण करता जो व्यक्ति है उसमें स्मरण शक्ति सम्यक प्रकार में विद्यमान है तो आकाश आदि सकल पदार्थ उसके लिए प्रयोजन वाला होता है, कि स्मरणवान व्यक्ति ही इन चीजों को भोग कर सकता है, स्मरणवान व्यक्ति के प्रति ही, स्मृति युक्त व्यक्ति के प्रति ही ये सब भोग्य पदार्थ भोग्यत्व में गृहित हो जाता है। इसलिए अज्ञात जड़ सत्व प्रमाणाभाव, अज्ञान ज्ञान रहित स्मृति रहित जड़ के अस्तित्व क्या प्रमाण, कौन सिद्ध कर सकता है मैं अपने आप जड़ हूं, सिद्ध करोगे, सिद्ध कर ही नहीं सकते आप, कि जब भी आप बोलने लगे कुछ आप अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान करने का मतलब क्या, भीतर भीतर में मैं पहले क्या बोला हूं अब क्या बोल रहा हूं, परस्पर अनुसंधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब कोई बात को सिद्ध करने के लिए काफी बोलना पड़ जाएगा, जब बोलोगे अनेक बातें तो और वहां पर अनुसंधान माननी पड़ेगी, अनुसंधान मानने के लिए स्मृति के बिना हो नहीं सकता, इसलिए स्मृति के बिना कोई व्यक्ति किसी भी चीज को अज्ञान विशेष जड़ है ये सिद्ध नहीं कर सकता, स्मृतिवान होना पड़ेगा तब स्व से भिन्न या स्व में भी किसी भी चीज को वो जड़ तो सिद्ध कर सकता है, मेरा शरीर जड़ है ये सिद्ध कर सकता है, क्यों, मैं स्मरण करने वाला हूं, इस जड़त्व रूपेण भोग्यत्व रूपेण इसको ग्रहण करने वाला मैं उस पौर्वापर्य उस जड़त्व को निश्चायक रूपेण स्मृतिवान पुरुष हूं, अतएव शरीर को जड़ कह सकता हूं, पौर्वापर्य कालच्छेद अनुसंधान किया भाई, सुषुप्ति को देखा, स्वप्न को देखा, जागृत को देखा, चोट लग गई उस अवस्था को देखा, बेहोश अवस्था को देखा, अनेक चीजों का अनुभव कर रहे हो, सब का पौर्वापर्य स्मरण कर लिया, अनुसंधान किया, तब निर्णय लिया मैं शरीर से अलग हूं और ये शरीर अनित्य है, जड़ है, मरेगा, फूंका जाएगा, ये जो तय आपने कैसे आधार पर किया, यदि आपके स्मृति शक्ति न होता तो आप इतने क्यों अनुसंधान ही नहीं होगा पौर्वापर काल भेद की वस्तुओं को लेकर। इसलिए कहते देखो स्मरणवत तो ही भोग्य असती तो स्मरण है सत्यपि असत। यदि आपको स्मरण शक्ति नहीं है इस जगत का रहते हुए भी आपके लिए जगत नहीं है सत्व कार्य अभाव, क्योंकि सत्व का कार्य होता स्मृति नहीं रह गया अतः सत्व भी कारण आपके लिए नहीं रह जाएगा। सत्व स्मृत्य भाव शक्य आकाश आदि नाम अवगंतुम, क्योंकि स्मृति के अभाव हो जाए आकाश आदि वस्तुओं के अंदर सत्व को आप कभी स्वीकार भी साक्षिद भी नहीं कर सकते, न शक्यम अवगंतुम या जान भी नहीं सकते, निश्चय नहीं कर सकते। इत्यतः स्मरण से आकाश अद्भुतम, इस स्मृति में ही आकाश के प्रसाद ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्यमान है। दृश्यते ही लोग स्मरण से भूयस्तम तस्मात, इसे लोग जिसलिए लोक में भी स्मरण की भूयस्थ दिखा गया। जिस व्यक्ति जितनी स्मृति शक्ति तगड़ा हो उस व्यक्ति के अपने आप भूयस्थ दुनिया में सब सुप्रसिद्ध है, श्रेष्ठता सिद्ध है। जितनी स्मृति शक्ति वाला है वो कहेंगे बहुत बढ़िया विद्यार्थी है, गुरु लोग बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत बढ़िया याद करते हैं, खुश हो जाते। उनके अपने आप जो स्वतः ही जब शास्त्रों को शिष्य का मुख से सुनते ही धड़ाधड़ सुन रहे हैं, बहुत याद करके सुना रहा है, तो अपने आप उसके हृदय द्रवीभूत हो जाता है। उसने जानकर नहीं, वो तो स्वतः ही एक ऐसा वो बना हुआ गुरु शिष्य का संबंध में ये चीज स्वतः ही सिद्ध है, सेवा से इत्यादियों से, इसलिए सब वर्णन किया शास्त्रों में। तो गुरु से विद्या प्राप्त है सब चीज जरूरी है। तो ये देखने को मिलता है स्मृति शक्ति इसकी ज्यादा तेज है, और वहां पर सम्यक अनुसंधान ग्रहण करने सामर्थ्य है। और कुमार भट्ट के मामले में देखिए प्रभाकर ने गुरु पद दे दिया, तो तुम गुरु हो, इतनी वर्ग है ना कि वो एक कौमा नहीं था उसमें वाक्य में, वो दसों बार पढ़े कुमार भट्ट जी इन पंक्ति नहीं लग रही भाषी की उनको, जो कहां रुका है समझ में नहीं आया। अब प्रभाकर नीचे बैठा विद्यार्थी पढ़ रहा है वो, उसके दिमाग में आ गया बात यहां रुकना चाहिए। अब कोशिश कर देते रख दिया ऐसे पुस्तक, कहा कि आप लोग भी चिंतन करो मैं आ रहा हूं, अगर अंदर गए हो 5-10 मिनट के लिए निकल गए, अब इतने भी चुप्पे से गया और कमर लगा दिया वहां पे। फिर आए जब तुरंत लग गया, क्या हो गया, तो ध्यान दिया तेरी कॉमा किसने डाला पूछा गया, कौन बोले हिम्मत करता है, डर भी रहे जमाने फिर साफ दे देंगे कुछ और कर देंगे क्या होगा पता नहीं। फिर अंत में एक हिम्मत करके बोला महाराज अब नाराज रहो तुम बता देंगे इसने किया सीखा नहीं। प्रभाकर अरे प्रभाकर भाव उस समय बड़ा थपथपाया, बगल में बिठाया उसको, कहा कि भाई तुम तो हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ गया, पंक्ति को समझ को लगा। कारण क्या है, पौर्वा पर अनुसंधान कर स्मृति शक्ति उस समय प्रभाव के अंदर ज्यादा स्फुरण हो गया, जो गुरु में स्फुरण नहीं हो रहा था वशिष्ठ में स्फुरण हो गया, उसने उसको भूयस्थ मिल गया। आज तक उसके मत को गुरु मते करके सम्मान सब करते, भले उनके मत उन्होंने वो घमंड में उल्टा पलटा लिख दिया, उसके बाद भी ऐसा अहंकार चढ़ गया वो दुनिया का महान गुरु अपने आप को मानने लगा, और कई भी सिद्धांत दिमाग से उल्टा पलटा अपनी खोपड़ी से तर्क के आधार पर लिख दिया। लेकिन फिर भी आज भी उसका सम्मान क्या होता है, गुरु मते यही बोला जाता है, कोई भी लिखता है नाम नहीं लिखता प्रभाकर, इतना उनका सम्मान केवल एक काम में उसकी स्मृति शक्ति अधिकता का भान होने से हो गया। इसलिए कहते हैं कि निश्चित रूप में लोक में भी यह बात देखने मिलता है स्मरण से भूयस्तुन स्मार तस्माद यद्यपि स्मृता बहव एकस्मिन् आसीरन, यद्यपि बहव आसीरन मंत्र है ना, तो क्या यद्यपि स्मृता चारों तरफ से घेर करके लोग आपके पास आपके सारे रिश्तेदार बाल बच्चे सब इकट्ठा हो रखे हैं, केला वेला भगत जगत महात्मा की भाषा में सारे इकट्ठे हो रखे हैं, तो क्या फायदा है, उसकी बुद्धि फेल हो रखी है। उप विषय मैंने चार तो बैठे हुए बोल रहे हैं महाराज देखो हमारा, हमको देखो हमारी बात सुनो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, वो कौन सुनेगा? जो सुनने वाला है उसका बुद्धि है ही नहीं इस समय। तत्र आसीना अन्योन्य भाषितम अपि न स्वरंगश्चेत्। अब बैठे हुए लोग आपस में सब बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुनाने की प्रयास कर रहे हैं, फिर उसके लिए स्मृति शक्ति नहीं है तो नहीं वे कंजन शब्द अनुसरण हो। ऐसा उन लोगों का एक कथित कोई भी शब्द को वह व्यक्ति कभी सुन नहीं सकता। न मनवीरन मंतव्य चेत, और इसे मनन करने योग्य वस्तु है वो मनन भी नहीं कर सकता। स्मरे हो यदा तदा मनवीरन, कते यदि स्मरण होता तो मनन भी हो जाता। स्मृति भवत न मनवीरन, स्मृति के भवन से मनन नहीं होगा। तथा न विना विजानीरन, इसे स्मृति होता तो सब कुछ जान लेते, स्मृति नहीं होने के कारण से वे आपस को जान ही नहीं सकते। और बैठे सब का दिमाग फैल हो जाए, सबकी स्मृति खत्म हो गई तो आप ऐसे कौन क्या किसको बोल रहा है, सबको किसको किसको कुछ नहीं समझ में आया। इसे बहुचन जान के प्रयोग कर, एक का स्मृति नष्ट होने पर वह एक व्यक्ति को आपका का समझ में नहीं आएगा। लेकिन 36 पागल ही बैठे हुए तब क्या होएगा? एक पागल दूसरे पागल से जो क्या बोल रहा है किसको समझ में नहीं आता, सब बोल रहे दूसरे से, लेकिन कौन किसके शब्द ग्रहण कर रहा है? कोई किसके शब्द ग्रहण नहीं, ना कोई किसी शब्द के चिंतन कर रहा है, मनन हो रहा है, ना उसके दृढ़ निश्चय कोई व्यवहार होता है, कुछ नहीं। सबका आधार इसलिए स्मृति शक्ति है। यदा वही थे स्मृति भोजन प्रोग ना, यदि मानव जितने बैठे जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए, आप सबकी स्मृति शक्ति ठीक ठिकाने पे है ना, कि बेड़ा हुआ किसी का नहीं, सबका ठीक ठाक है। जब सबका ठीक है इसीलिए क्या होता है तो कहते कि मंत्र विद्या श्रोतव्य, जो श्रोतव्य है उसका श्रवण कर रहे हो, जो मंतव्य है उसका मनन कर रहे हैं, जो निश्चयकरण योग्य है उसका निश्चय कर ले रहे हैं। तथा स्मरण वही मम पुत्र पुत्रान जानाती स्मरण पशून, इसलिए स्मृति शक्ति से पुरुष के द्वारा ही मम पुत्र करके पुत्रों को जाना जाता है, पुत्रों को स्मरण कर लिया जाता है, फिर पशुओं को भी इस प्रकार स्मृति शक्ति से वह निश्चय कर ग्रहण कर लेता है। अतः भूयस्ता स्मर उपासमृति, इसे भूय होने के नाते स्मृति की आप भ्रम करके उपासना करें, उक्तार्थम मन्यत, बाकी शब्दार्थ जो ना स्पष्ट ही है। फल शुद्धि हम कर।